अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, चौथा भाग। एलेक टेलीफोन के साथ नए नए प्रयोग करता रहा। जल्द ही उसे मबेल हुबर्ट के साथ प्यार हो गया। मबेल हुबर्ट एक युवा महिला थी जो अलेक की एक छात्र थी। मबेल बहरी थी, लेकिन वो लोगों के होंठों को देखकर उनके कहे शब्दों को समझ सकती थी। जब अलेक और मबेल रात में चलते थे तो वे अपना अधिकांश समय स्ट्रीट लाइट्स के नीचे खड़े होकर बिताते थे, क्योंकि प्रकाश की रोशनी में मबेल अलेक के होंठ देखकर उसकी कही बात समझ जाती थी। जब बेल दंपति किसी घोड़ा गाड़ी पर सवारी करते तो मबेल हमेशा अपने साथ एक मोमबत्ती लेकर चलती थी। एलेक और मबेल की जल्दी ही शादी हुई। उनकी दो बेटियां एल्सी और मेरियन हुई। 1885 में एलेक और उसके परिवार ने नोवा स्कोटिया कनाडा में कैप ब्रेटन द्वीप पर गर्मियों की छुट्टियां बिताना शुरू की। वहाँ उसने एक बड़ा घर बनाया। घर इतना बड़ा था कि उसमें 11 आग के अलाव थे। अलेक ने वहाँ एक प्रयोगशाला भी बनाई, जिससे वो कुछ अन्य आविष्कार कर सकें। अलेक को अपने ग्रीष्मकालीन घर में आराम करना बहुत पसंद था। उसे पास की झील में तैरना भी पसंद था। तैरते तैरते वो सोचता रहता था। अलेक आविष्कार करता रहा। उसने यह जांचने के लिए एक मशीन बनाई कि लोग कितनी अच्छी तरह सुन सकते हैं। उसने एक एयर कंडीशनर, एक हिमशैल खोजक और कई अन्य आविष्कार भी किए। एलेक ने कुछ हवाई जहाज भी बनाए।